dłużej, bo to ty. Uciekam dłużej, bo to tylko ja. Distance, fear, and you remain so silent. trójce w nocnej Polsce Marika, Marta Kosakowska i jej goście Skubas, Grubson i Bustaw. Ja miałem przyjemność być na koncercie promocyjnym płyty Marika. Wszyscy goście, którzy zaśpiewali na płycie, pojawili się również podczas koncertu, więc to było niezwykłe przeżycie. Potem to już było trudne do powtórzenia. I mam nadzieję, że Marika już za chwilę wróci do nas z kolejnymi utworami i po raz kolejny nas zaskoczy. A po Marice artystka znana od bardzo, bardzo wielu lat. Zresztą nie tak dawno była gościem audycji Historia pewnej płyty. Świetnie państwo reagowali na tę audycję i na spotkanie przede wszystkim z gwiazdą, z Martyną Jakubowicz. Martyna Jakubowicz w tej chwili w kilku utworach z płyty Akustyczność, właściwie taki mini album dołączony, właściwie może nagrany bardziej przy okazji wydania książki biograficznej Martyny. Książka piękna, ciekawa, bo tam właściwie historia rodu Jakubowiczów i też opowieści o tym, co było na drodze Martyny, kiedy rozpoczęła już granie i śpiewanie. Martyna w trzech nagraniach. Rosa taka sama od lat, w domach z betonu, nie ma wolnej miłości. Chcę ci dać trochę wiary w cud, czyli utwór znany pod tytułem Kołysanka dla misiaków. I to wszystko w nowych akustycznych wersjach.

całych siebie chcemy dać. Kilku ludzi dobrze nas zna, tylko czasem słabnie nam puls. Już dobrze, dobrze już. Już dobrze, dobrze już. Może trzeba upaść na twarz, swoje rzeczy ubogiemu dać i zacząć malować bez farb. Przeklinamy dzień za dniem, śpisz, bo życie nie, nie jest snem. Taki ciężar, tylko zgina ci kark. Już dobrze, dobrze już. Dobrze już. Za godzinę muszę wyjść. Przyjdź po bliskość moich ust, chcę ci dać trochę wiary w cud. Póki możesz, moje wino pij. Już dobrze, dobrze już. Kołysanka dla misiaków. Ta piosenka oryginalnie znalazła się na płycie I Ching, nagrywanej w 1982 roku. Tu u nas w studiu przy Myśliwieckiej 357. Po Martynie Jakubowicz przybył. Artysta często porównywany do Mariusza Lubomskiego. Zresztą swoją drogą też laureat festiwalu Fama. Przybył. Przez chwilę nam gdzieś tam przemknął, potem słuch o nim, przynajmniej ja nie słyszałem nic nowego, gdzieś tam zginął. Piotrek Banach wspominał o tym, że czasami z nim współpracuje. Przybył ze swojej płyty Megafon w trzech nagraniach i jeśli mam być szczery, troszkę brakuje mi tego grania Przybyła i nowych piosenek. Ślimaczą się minuty, dogasa już ostatnia gwiazda. Gdzieś bełkoczą jakieś panny. Ja czekam na nocny tramwaj. Wieczór zrobił się zbyt długi, w noc przerodził się od zaraz. Brzydko bełkoczą jakieś panny. Ja czekam na nocny tramwaj.

gdy chcę. Uwierz, że tym miastem wita ciemność. Chcę mieć się w tę noc. Uwierz, że tym miastem wita ciemność. Chcę poczuć twój. Nas nie trzyma. W naszym rytmie płynie czas. W rytmie naszym jakoś mija. W letni wieczór zostaw nas. Nic do domów nas nie wzywa. Jestem ciekaw, jakby zabrzmieli panowie razem, czyli Sławomir Przybył i Mariusz Lubomski. Może kiedyś się dowiemy. W Nocnej Polsce w tej chwili jeszcze jedna gwiazda, niezapomniana właściwie, bo artysta ciągle jest aktywny. Rozpoczynał w zespole Brak, potem było Rendezvous, potem był Subway, potem był po prostu Ziemowit Kosmowski. Ziemek, który lubi nas zaskakiwać, ale jego muzyka zawsze jest niezwykle interesująca. Zawsze są ważne teksty i piękne kompozycje. Ja pomyślałem sobie, że dzisiaj sięgniemy po krążek Biegnę i płonę, nagrany pod szyldem Subway. Wybaczysz mi. Czy kiedykolwiek wstać? plaży mi się marzy, taniec w słońcu i bez końca, wirowanie. Jesteś ze mną w równym mieście, szare niebo nas zalewa, zimne stanie i czekanie na autobus albo koniec. Zespół Subway i News. Nie ukrywam, że na krążku Biegnę i płonę to mój ulubiony utwór. To była w trójce Nocna Polska. Mateusz Nowosad, Tomasz Żonda. Dziękujemy. Ma nam i miłość jest cudowna. W fragmencie pewnie dość sporym na koniec. Thank you.